Ale mám to pohybuje, že když jsme tady v tom celém roce pohybujeme, že po Francii se nám jenom asi 130 Víceméně to sami, ale to sami. Vy nevíte, na co to je, jestli to bylo na papír. Protože tam kontrolují ženské, by to nosili, protože...